Bu akşamın, bu gecenin üçüncü yarışmacısı tam bir yetenek abidesi. Az sonra sizlerle tanıştıracağım ve şaşıracağımız birçok ilginç yeteneği var. Ve onu Osman Bostancı'nın bu güzel yeteneklerini de öğrenmek istiyorum. Açıkçası sahne arkasında heyecanla bekliyor Hacı abi ve Osman'ımız. Bakalım neler söyleyecekler. Belki de o yeteneklerini sahnede de sergileyebilirler. Söz sizde. Osman'ım hoş geldin, sefa getirdin. Teşekkür ederim, sağ olun. Ya sen bir internet fenomeniymişsin, öyle duyduk biz. Yok, yalan mı doğru mu bilmiyoruz. Bir de duyduk ki efendim siz Arapça biliyor musunuz? Başka Almanca, başka ne biliyorsunuz? Yok yani sadece İngilizce üzerinde çalışıyorum şu anda. Peki Kur'an okurken anlamını anlayarak mı okuyorsun? Elhamdülillah. Bu çok önemli bir özellik. Evet, çok şükür. Hocam, sevgili hocalarım, müsaade olursa arkadaşı küçük bir imtihana tabi tutmak istiyorum. Mümkün müdür? Hala sanki yerinde gözü evet, varmış. Değildir. Yani. Mümkün değildir. Aa, yok ya. Mümkün değildir. Kesin bu halin hocam. Mümkün değildir. Mümkündür efendim. Çünkü biz sizin işinizi başaramayız oraya gelirsek. Ama çok küçük. Ne olur kumpan olur. Az bir şey ne olur. Halil hocam küçük bir şey olabilir be. Yani hocam eğer kabul ederse. Görürse, hocam he? Kabul ederse. Evet Ali hocam beni seviyor biliyorum ben de onu seviyorum. Kur'an'ın anlamı olunca mesele müsaade edilir. Kolay bu. Alkış alıyoruz hocama. Hocama alkış alıyoruz. İşte bu İstanbul Beyefendisi. İşte bu. Hocam senden de bu beklenir ya. Allah gönlüme su serptin. Hemen arkadaşa bir şey soralım. Ben bir şey okuyayım sen onun Türkçesini söyle olur mu? Buyurun. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Allah! Okumuş olduğumuz ayet, evet. İsra suresinin 23. ayet olması gerekiyor, öyle hatırlıyorum. Tamam, ayeti ve geçelim. Orada mealen Rabbimiz şöyle buyuruyor. Buyurun. Allah size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi ve ana babaya ihsanda bulunmanızı emreder. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا Eğer onlardan biri veya ikisi yanında yaşlanacak olurlarsa, devam edin. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ Onlara sakın öf bile deme. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Onlara kötü davranma ve onlara güzel söz söyle. Ya bu Hacı hocam abi, doğru mu? Meslek mi seçmiş? Mükemmel. Mükemmel. Şey doğru mu? Ya beni şaşırtıyorsun. Mükemmel. Helal. Tercüme doğru mu abi? Allah Allah. Abi en sevdiğim orayı da okuyacağım ve arkadaşı hemen sahneye gönderiyorum. وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا Buna beni öldürüyor evet. Abi. Allah Allah. Onlara merhamet kanatlarını ger ve de ki ey Rabbim bana küçüklüğümde iyi davrandıkları gibi onlara merhamet et. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا Sen buradan eve gittin zaman git anan baban ayağın altına. Hadi sahneye sen atırık. Teşekkür Hadi güle güle. Çok açıktı ya. Çok kolay oldu bu. Şimdi kolay gidiyor. Osman durum kaç? Abi hiç anlaştığımız gibi gitmiyor ya. Çok fena yeniyor benim. Aa spiker de Arap. Hayırdır? Tabii dil önemli. Kim yeniyor? Selim yendi. Şu an gol oldu galiba. Ama daha maç bitmedi ya. Maç bitene kadar devam. Neyini oynuyorsunuz peki? Kardeşliğine. Eyvallah. Evet Osman'cığım hoş geldin. Sefalar getirdin. Hazır mısın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ben bahseder diye umuyordum ama Hacı Ali abi bahsetti biraz. Yetenekli, o kadar yetenekli bir kardeşimiz ki hocam. Yani şimdi de almak istiyorum, isteriz bilmiyorum. 10 milyonun üzerinde izlenmiş bir videom varmış internette. Doğru mu? Evet. Neyle ilgiliydi o? Şöyle söyleyeyim. Ünlü imamları takip eden genç diye bir video yapmıştık. İnternet İzlemiş miydiniz hocam? Ben izledim. Evet. Allah razı olsun. Tabii şöyle izah edeyim. Onu da hani böyle milyonlara ulaşsın amacıyla değil de sevdiğim yapalım. Için. Evet. Arkadaşlarımızın ricası üzerine yapmıştık. Rabbimizin inayetiyle böyle rakamlara yükseldi yani. Yani ben de izledim onu ve senin burada yarışmacı olacağın aklıma gelmezdi açıkçası. Bayağı da oldu izleyeli. Belki ilerleyen dakikalarda, şimdi senin insicamını da bozmak istemiyorum. Evet. Hazır hissediyorsun kendini gördüğüm kadarıyla. Belki ilerleyen dakikalarda hocam i̇nşallah, alabiliriz inşallah, o yeteneklerinden de bir kuble. Şimdi sizi rahleye alıyoruz ve söz Kur'an'da. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. يا ربي aşkın ver bana efendim Hudiyeyim. Allah Allah döne döne. Harikasın. Aşkın ile yana yana efendim Hudiyeyim. Allah Allah döne döne. Şahanesin hocam. Hocam, direkt bu muhteşem esere gidişinizden anlıyorum ki çok etkilenmişsiniz, evet, Osman'dan. Etkileyici. Makamından. Etkileyici. Namelerinden. Eyvallah. Şimdi bir şeyle daha etkileyecek bizi. Özellikle Osman'ı buradan kalkmasını istemedim. Bize kısa olmak kaydı şartıyla o hani taklidini yapmış. O taklit demeyelim ona. Seslendirmiş okuyuş oldum diye, evet. Okuyuşundan. Kısa bir iki tane örnek verirsen. Kabe imamlarından. Mahir el-Muakli var. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. Kabe'ye gitme şansı olan, bahtı olan kıymetli izleyenlerimiz az önceki bu tilaveti duyunca kendini orada hissetti açıkçası. Değil mi hocam? Çok güzel oldu. Türk hafızlarından eski yeni taklit ettiği var mı acaba? Hocam, İsmail Bişar Hoca'nın dinlemiş olduğum bazı bölümleri var. Ha, biraz ondan alalım. Biraz ondan alalım. Olur hocam. Ya eyyuhel insanu ma garraka bi rabbikel kerim ellezî خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم. Allah. Yeteneklerinden bahsetmiştik. Hakikaten de hiç de mübalağa etmemişiz. Osman'ımız çok yetenekli. Efendim, stüdyodaki izleyenlerimizden şimdi puanlama istiyoruz. 10 saniye süreniz başladı. Buyurun. Evet, stüdyodaki misafirlerimiz, sevgili Osman Bostancı kardeşimizin puanlarını verdiler ama şimdi açıklamıyoruz malumunuz üzere. Şimdi kıymetli jürimiz, az önceki tilavetinize katkılarda bulunmak üzere yorumlayacaklar. Buyurun hocam. Şimdi Osman kardeşim, hoş geldin, safa geldin. Sağ olun. Ayağına sağlık, gönlüne sağlık. Teşekkür ederim. Yine dedik ya, katkı sağlam anlamında. Buyurun hocam. Şimdi bir soruyla başlamak istiyorum. Çay içiyorsun tabii ki. İçiyorum. Kaç şekerli içiyorsun? Metafor geliyor. Bir, bazen iki. Çok güzel. Beş şekerli içer misin? İçmem. İşte hocam, Kur'an-ı Kerim'de ölçüler var. Buyurun. Bu ölçülerin icrasında icra güzel gelebilir, tatlı. Ama o tatlılığı açtığınız an yanarız hocam. Anladım. Tamam mı değerli dostum benim? Mesela örnek, birkaç tane size. Buyurun. Mesela alimet nefsumme kaddemet. Genizden gelen tatlı bir böyle hunne, değil mi? Hunneden gelen böyle, efendim, genizden gelen tatlı bir name. Mesela onun ölçüsü var. Ne dedik? Bir Kur'an ilminde bir disiplin. Mesela alimet nefsun ma, yapabilir miyim? Yapamayız. Yapamayız. Mesela onlar bayağı çok örnekler var. Medler de öyle. Yani şöyle bir şey yapmayalım. Kur'an'ın fıtri bir musikisi var. Fıtri, doğal. Rabbimizin yerleştirdiği. Yani buradaki seyircilerimiz, annelerimiz, ablalarımız, ekranı başında bizi izleyiciler bile bir şekilde Kur'an'ı öğrendiğinde, hafif terennüm ettiğinde o fıtri musiki tecelli eder. Eyvah. Ona bir şey yapmak lazım ama az önceki yarışmacımızda da ifade ettim ben. Yani önce kural, sonra estetik. Yani estetik kaygısıyla kuralları mahvetmemek gerekiyor. Tamam mı değerli kardeşim, evet, sevgili dostum benim? O anlamda ciddi şeyler yapmak gerekiyor. Çünkü o disiplini bozarsak eğer, çünkü bütünü bozmuş oluruz. Bütünü bozduğumuzda da ciddi problemler yaşarız. Mesela yine bir başka örnek vereyim ben size. Bir önceki yarışmamızda teraid diye bir kavram söylemiştim. Titretme. Böyle titretiyorsun sesinizi, ses araları olmadan. Şimdi aynı bir diğer şeyde hata yine olarak ifade ediyor Halil Hocam. Tahzin. Tahzin ne? Yani sesi hüzünlendirerek bir ağlama moduna çevirme. Dinleyenler açısından bir cazibesi olabilir. Yani böyle bir, onları farklı bir dünyaya götürebilir ama yine Kur'an'ın ilmi disiplini açısından, tilavet ilminin disiplini, kuralları, kaideleri açısından yine ihlallere gideriz. Müthiş bir yeteneksin. Duruşunla, tilavet sesinin güzelliğiyle, oradaki renk, farklı renklerle, vüsatıyla bulunmaz bir nimetsin. Cenab-ı Hakk'ın bir lütfusun diye düşünüyorum. Beni bağışlayacağını umuyorum. Çok teşekkür ederim. Bir şey söyleyebilir miyim hocam? Lütfen. Çok kısa. Lütfen Osman Hocam. Hani az önce demiştiniz ya biraz ağlamaklı şeklinde diyerek. Hani bilirsiniz. وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَف۪ي جَه۪يمٍ. Hani o günahkarlar ki onlara ateş vardır derken. Hani ateşten bahsedince öyle bir geçiş yapayım ya diye anlamını düşündüm. Anlamını hissettirerek makamı. Amacım oydu ama göre. Dediğiniz üzere kurallar riayet etmek şart. Mehmet Ali Hocam. Tebrik ediyorum ben de Osman kardeşimizi. Sağ olun. Ben de gunnelerde, innelerin tutumunda, metlerde biraz ziyadelik hissettim. Tabii burada bir beğendirme ve not alma ve bir müsabaka havası içinde oluyor bu arkadaşlarımız. Haklılar yani. Evet. Camide mihraptan okur gibi değil. Burada bir beğendirme motifi var. Evet. Ondan kaçınılmaz. Ama bunu ölçüyü kaçırmadan yapmak lazım. Tamam. Burada haklısınız ama ölçüyü kaçırmamak lazım. Ses güzel fakat beyne şeyle Kahire ile İstanbul arası git gel böyle bir okuyuş tarzı benimsemiş arkadaşımız. Bu İsmail Biçer'in okuyuşunu da benzetemediniz yani. Biz daha oradan, iyi dinlemem lazım hocam. Biz oradan bir şey almadık. Peki. Ona da Allah rahmet eylesin. Amin. Tebrik Amin. Ediyorum. Amin. Tamam. Allah razı olsun. Evet. Ben son Hadi birkaç hocam. Yıldır Umre'ye gidemiyorum. Yahut işte oraları birkaç yıldır göremedim. Bunun hüznünü yaşıyorum. Burnumun kemiğini sızlattım bu anlamda. Allah razı olsun. İnşallah bereket olsun bu çok kıymetli gecelerin, bu çok kıymetli programın gitmek nasip olsun. İnşallah. İnşallah. Beni duygulandırdınız siz. Evet. Ben okuduğunuz yeri de çok severim. Yani bütünün severim. Çok aşığımdır. Ama orası mesela ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim deyince hani hocam, وَاَنْ اَتْلُوَ الْقُرْآنِ değil mi? Evet. Kur'an'ı kendimize okumak lazım önce. Okumak yani. Öyle elfazından değil yani, değil mi? Bence onu anlamak evet. üzere kesinlikle, okumak lazım. Kesinlikle. Yani o orayı bana hissettiriyor. Allah razı olsun. Kendimi buldurmaya çok vesile ayetlerden bir tanesi bu. Siz ilk defa rastladım burada. Bizim makamlarımızdan bazılarını bize Sabah. Göstermeye çalıştınız. Mesela ha. oradaki Hüseyin'i sevdim. Son karar bu Selik. Geldi orayı sevdim. Evet. Yani demek ki tırnak içinde söylüyorum sıradan değilsiniz. Bunu söylerken de ötekiler berikiler sıradan da demek istemem. Ama yani farklı bir ses, farklı bir tınım, bir melodi duyurdunuz bana. Ve sizi coşturdu sonunda evet, güzel bir... Evet. Ben inanıyorum ki mesela, o ya da puana da yansıyacaktır. O başka. Hep alt yapısını yapıyorum hocam. Başka. Bazen belli olmuyor hocam. O hakkını vereceğim de. Evet. Ben inanıyorum ki mesela şimdi bir kez daha okusa bu rahatlık içinde daha farklı musiki sokaklarında bizi, caddelerinde bizi dolaştıracak. Ama hocama %100 katılıyorum. Yani hiçbir zaman musiki önde, tilavet geride olamaz. Evet. Haklısınız. Asla bunu kabul etmiyor. Eyvallah. Dolayısıyla buna dikkat ederseniz siz bizi ruhumuzun o semalarında gezintilere çıkartabilirsiniz o kanaat. Allah razı olsun. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ve şimdi kıymetli jürimizin puanlarını almak üzere sizi sahnenin önüne alıyoruz. Buyurun. Osman Hocam buyurun. Yorum biz bu sağdan, notlar soldan mı olsun hocam? Peki öyle olsun. Puanlar. Evet, buyur Halil Hocam. Ben sizin Kur'an'a hizmet etmeniz gerektiğine inanıyorum. Allah razı olsun. Yani Kur'an'ı hayatınızın merkezine almanızın gerekliliğine inanıyorum. Sizin şu görseliniz ayrıca bende bu intibayı uyandırıyor. Yani size bakınca insanın Kur'an okuyası geliyor. O halde siz de bunun farkındalığını muhafaza edin kendi dünyanızda. Böylece kurgulayın hayatınızı. Size her ne kadar ben 90 puan verecek olsam da gönlümde puanlarınız yüksek haberiniz olsun. 90 puan veriyorum. 90 puan geldi. Evet, Mehmet Ali Hocam. Evet. Buyurun muhterem hocam, Mehmet Ali Hocam. Ben kardeşimize 85 puan veriyorum. 85 puan. Ve son olarak Osman Hocam'dayız. Evet, yani benim değerlendirmelerim hani hep ifade ediyorum ya, böyle zımpara değerlendirmeler. Yani temel bütün açısından güzel değerlendirmeler. Onun için yani bir eleştirel bakış, öyle bir görevimiz de var burada o açıdan. Ama değerlendirmede hep onları böyle bir kenara koyarak, işte duruş, istikamet, icra, onun halaveti, tatlılığı, lezzetliği falan da onun içine katmak gerekiyor. Ben de 97 puan veriyorum. Oo, çok güzel. Harika puanlar aldın. Eyvallah. Yalnız şöyle bir durumdayız şu anda. Yani bu da bir ilk oldu. Bu kadar puanların yakın olduğu 3 yarışmacıyla ilk defa karşılaşıyoruz şu ana kadar. Evet. Dolayısıyla buraya şu anda sahne alan 3 kardeşimizin de puanları neredeyse birbirine çok yakın ve kıymetli izleyenlerimizin vermiş olduğu puanlar ciddi belirleyici olacak. Çok teşekkür ediyorum tekrardan seni sahne arkasına alırken. Kıymetli jürimizin Osman Bostancı kardeşimiz için vermiş olduğu puan toplamı 272. Ve şimdi söz Hacı Ali abi'de. Evet sevgili Mustafa Cihat. Kardeşim Kur'an okurken ben de içeride bayağı bir duygulandım. Mariz bir asrın, hasta bir unsurun ve alil bir uzvun reçetesi ittivayı Kur'an'dır diyoruz. Allah kardeşim Allah. Ağzına sağlık ya. Sağ ol. Çok sağ yüksek puanlar. Bugün çok birbirine Mustafa Cihat'ın söylediği gibi birbirine yakın puanlar var. Bugün çekişme büyük. Evet, acayip bir çekişme var. Tebrik ediyorum. Seni içeri alıyorum kardeşim.